คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานขอเชิญทุกท่านร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการครั้งที่10ทรัพยากรไทยชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ปี2562ระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่5ธันวาคม2562ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานศูนย์หนองระเวียงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาภายในงานจะได้พบกับเวทีเสวนาการนำเสนอผลงานทางวิชาการการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริการแสดงศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปและร้านขายของที่ระลึกต่างๆผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-233-000 LINE Official RMUTT พร้อมให้บริการข่าวสารกับทุกท่านแล้วค่ะโดยคลิกที่แอปพลิเคชัน LINE แล้วพิมพ์ @RMUTT จากนั้นกดเพิ่มเพื่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งกับบ้านราชมงคลธัญบุรีแล้วค่ะ LINE Official RMUTT ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์แห่งใหม่ของคนทุกวัย LINE ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการMy Computer ดำเนินรายการโดยทีมงานวิทยุราชมงคลธัญบุรี สวัสดีค่ะผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการ My Computer ค่ะดาริสาตระกูลเงกพร้อมด้วยคุณปิยพงษ์เคนทวายค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับผมเสียงแปลกๆไปนะฮะวันนี ้ค่ะ เพราะว่าทิ้งคุณดาริสาไว้ที่ห้องส่ง ใช่ด้วยเทคโนโลยีอันก้าวไกลของเราค่ะคุณเราสามารถจัดรายการได้ทุกที ่จริงต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะถือว่าเป็นโอกาสนะสำหรับการที่ผลิตรายการต่างๆตอนนี้ก็คือสะดวกขึ้นนะรายการส่วนใหญ่ของทางคลื่นของเราเองเนี่ยก็ใช้ระบบการโฟนอินเข้ามาแต่ว่าอาจจะระบบเสียงวันนี้อาจจะไม่ได้คมเหมือนจัดอยู่ในห้องส่งนะคุณผู้ฟังจริงๆเนี่ยผมว่าจะใช้แบบคุยโปรแกรมไลน์เข้าไปนะแต่ว่าอาจจะเดี๋ยวมีผลเรื่องของสัญญาณสักนิดนึงก็อาจจะสุกและหกก็ขออนุญาตเป็นโฟนอินแล้วกันความเสถียรของเสียงน่าจะชัดกว่าน่าจะต่อเนื่องกว่านะฮะแต่ว่าอ่ะไม่เป็นไรอยู่ไกลขนาดไหนก็จัดรายการได้นะเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีนะ ใช่ค่ะ จับได้ทุกที่ อ่ะใช่แล้วตอนนี้คุณ อยู่ที่ไหนคะเนี่ย อยู่อุบลราชธานีต้องบอกว่าโหตลอดทั้งสัปดาห์ใครที่ติดตามรายการของผมอยู ่ รวมถึงติดตามรายการที่ฟังในช่วงเวลาอื่นเองก็จะแบบเอคุณปิยพงษ์เนี่ยทำไมเป็นโฟนอินเข้ามาเขาก็เลยบอกว่าเป็นผู้ดำเนินรายการที่ชีพจรลงคาคุณนริษา ค่ะ ไม่ค่อยอยู่ห้องส่งอ่ะเดี๋ยวอยู่มาอาทิตย์นึงอยู่อาทิตย์นึงอยู่มาสักวัน2วันหลังจากนั้นเดี๋ยวออกพื้นที่บางทีก็อยู่ที่คลอง6บ้างละเดี๋ยวก็ไปต่างจังหวัดไปสัมมนาไปอะไรกันเยอะหน่อยต้องขอไปคุณผู้ฟังแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็อยู่ใกล้ชิดไม่อยากทิ้งรายการคือเดี๋ยวคุณผู้ฟังเปิดมาเจอแล้วหาไม่เจอหายไปไหนอีกแล้ว คุณดาริสาหายคุณปิยพงษ์หายเราก็ไม่อยากหายนี่นะเราอยากอยู่แบบเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะอยู่เป็นเพื่อนกันเจอกันมานั่งจัดรายการด้วยกันใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ก็ไม่เป็นไรนะฮะขอบคุณทีมงานด้วยนะฮะที่ช่วยโฟนอินสัญญาณกับเข้าสู่สถานีนะฮะเรื่องราวของเทคโนโลยีนอกจากการโฟนอินแบบนี้พัฒนากันอย่างต่อเนื่องสัญญาณคมชัดขึ้นค่าที่ได้ถูกขึ้นนะคุณอริสา ใช่ใช่ จากเดิมนี่โอ้โหแพงหูฉีกเลยนะ ค่ะ ตอนนี้ก็ดีขึ้น ลดหลั่นกันไป แต่จริงๆแล้วมีหลายตัวที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันอย่างที่คุณบอกไปนะคะก็คือ LINE ตอนแรกอาจจะแบบสัญญาณไม่ค่อยดีเวลาคอโทรศัพท์หากันตอนแรกอาจจะคอโทรศัพท์หากันไม่ได้ด้วยนะได้แค่แชทอย่างเดียวคือเป็นโปรแกรมแชทมาก่อนต่อเนื่องมาจากเว็บไซต์คือตอนแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยโปรแกรมแชทมาจากในเว็บไซต์เขาก็จะมีแบบห้องแชทกันแล้วก็ต่อมาด้วย ICQ MSN LINE ถึงจะมาแบบโอ้โหโหมกระหน่ำในช่วงหลังๆนี้นะคะ ก็เชื่อว่าโปรแกรมตอนนี้ผมว่าคุณผู้ฟังเนี่ยใช้คล่องละก็คุณผู้ฟังลองมาแชร์กันแล้วกันว่าคุณผู้ฟังเนี่ย ตอนนี้เนี่ยใช้โทรศัพท ์ มากกว่าหรือการใช้ไลน์การใช้Facebook Messenger คุยกันอันไหนเยอะน้อยมากกว่าการลองมาแชร์ดูคือบางคนก็บอกงี้ว่าบางครั้งอาจจะคุยไลน์เนี่ยแบบก็ชัดนะผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะผมก็ลองพยายามลองหลายวิธีการบางครั้งบอกว่าใช้ Facebook คอลเสียงดีเสียงคมใช้ได ้ คุยต่อเนื่องไม่สะดุดก็แล้วแต่เหมือนเครือข่ายไอ้นะความเร็วอินเทอร์เน็ตด้วยต้องบอกว่ามันมีปัจจัย ใช่ค่ะ เหมือนมันมีปัจจัยเข้าควบคู่กันไปด้วยลองมาดูว่าคุณผู้ฟังใช้อันไหนลองแชร์ในคอมเมนต์รายการของเราได้สักนิดนึงนะฮะเอ้ามาดูประเด็นกันสักนิดนึงคุณผู้ฟังคุณนริษาเห็นมีข้อมูลเดี๋ยวเราเตรียมกันข้อมูลกันคุยกันสองฝั่งเรื่องแรกมาดีที่โคมกันสักนิดนึงกว่าตอนนี้ Google Chrome เองเขาจะเปิดเวอร์ชั่นใหม่เขาบอกว่าเขาจะนำฟีเจอร์บางส่วนที่ไม่ฮิตออกเราก็ไม่รู้นะว่า อันไหนใช้บ้างล่ะ ที่ฟีเจอร์อันไหนใช้ไม่ใช้นะเดี๋ยวเรามาดูกันไม่รู้คุณอาจจะเคยใช้ก็ได ้ หรือว่าคุณผู้ฟังบอกว่ามันมีใน Google Chrome ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยคนเรามักใช้ฟังก์ชันการใช้งานในหน้าเว็บไซต์เนี่ยอะไรบ้างอย่างเช่น New Tab อันนี้ใช้ New Tab คือสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็น New Window อีกหน้านึง คุณจะเปิดคุณก็ต้องเปิดอีกหน้าต่างหนึ่งขึ้นมา ใช ่แต่ New Tab เนี่ยความหมายคือคุณไม่ต้องเปิดไอ้หน้าของแบบเบราว์เซอร ์ขึ้นมาหลายอัน คุณแค่แบบเลือกในแท็บอันนี้สมัยก่อนเนี่ยทุกคนจะไม่ค่อยชินไม่ค่อยรู้จักแต่เดี๋ยวนี้ผมเชื่อว่าด้วยฟังก์ชันของการใช้งานเองเขาบังคับให้เราทำงานมันก็เลยสะดวกมากยิ่งขึ้นแต่บางคนแบบเปิดนะคุณ ค่ะ เปิดเป็นสิทธิ์เปิด New Tab New Tab เปิด New Tab ไปเรื่อยๆบางคนหาไม่เจอว่ามันเยอะนะฮะรีโหลดคือโหลดใหม่ลองดูซิว่าหน้าเนี้ยมันเป็นยังไงมันช้ามันหน่วงมันหาดไม่ขึ้นอยากจะให้มันอัปเดตลองดูนะฮะดูพิเคทคือ copy เสมือนขึ้นมานะฮะนิ้วซ้ายคือหยุดไว้ก่อนหยุดการดาวน์โหลดให้มันคงหน้านี้ไว ้ แล้วก็ close tab close tab คือปิดหน้าต่างตัวนั้นไปปิดเบราว์เซอร์เป็นเขาเรียกเว็บที่คุณเปิดไว ้ ในแท็บตัวนั้นรวมไปถึงอื่นๆด้วยนะครับประมาณสัก10แท็บแต่เราใช้งานกันจริงๆไม่กี่อันก็บอกว่าเพราะอีกไม่นานในเวอร์ชั่น78จะมีการอัปเดตใหม่เพราะทางผู้พัฒนาโครมเองได้มีการหารือกันเขาบอกว่าจะนำฟีเจอร์บางส่วนออกไปอย่างเช่น New Tab Close Auto Tab Reopen Close Tab แล้วก็ Bookmark All Tabคือ bookmark all tab รู้ฟังมีปัญหาอย่างนี้ ค่ะ คือบางทีเราปิดไม่ถูกต้องอ่ะเราปิดไปโดยที่เหมือนตัวเบราว์เซอร์เองเนี่ยเหมือนไม่ได้ปิดแบบครบตามขั้นตอนเขาพอคุณจะbookmark all tab ปุ๊บโอ้โหนะคุณมาร์กอะไรไว้นะขึ้นมาหมด10-20อันเนี่ยโหอันนี้คือไม่ค่อยได้ใช้อ่ะผมว่าไม่ค่อยได้ใช้ ค่ะ คือตัวเลือกเหล่านี้จะหายไปและในตอนนี้เบราว์เซอร์ของ ChromeCanary นะฮะที่เป็น Chrome เวอร์ชันอัปเดตรายวันเนี่ยก็จะเริ่มอัปเดตแก้ไขไปบางส่วนเขาให้เหตุผลทิ้งท้ายว่าการที่เอาออกแบบนี้เนี่ยจากสถิติการใช้งานผู้ใช้งานบางส่วนไม่ค่อยใช้คำสั่งเหล่านี้สักเท่าไหร่ผู้พัฒนาเลยเอาคำสั่งฟีเจอร์นี้ออกไปซะเพื่อให้หน้าต่างเนี่ยมันดูโล่งขึ้นดูสบายตาแต่ผู้ที่เขามีการวิเคราะห์เรื่องนี้เขาบอกว่าผู้ใช้บางส่วนเองเขาก็คิดถึงอยู่นะว่าเราเคยใช้ตัวฟังก์ชันนี้แล้วจู่ๆมันหายไปเนี่ยมันอาจจะไม่ชินตานะ อะไรอย่างนี้ก็ลองติดก็รอดูว่าเมื่อมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเออมันจะมีผลกับการเราใช้งานหน้าเบราว์เซอร์หรือเปล่าเดี๋ยวรอบันรีวิวอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะ ได้ต้องรออัปเดตก่อนเป็นเวอร์ชันโคมเวอร์ชัน78จริงๆเขาก็เริ่มอัปเดตกันเรื่อยๆแล้วใช่ไหมคะมาติดตามเรื่องราวของ Facebook กันบ้างค่ะคุณบีพงษ์คุณผู้ฟังคะFacebook มีการพัฒนาเขาเรียกว่า Trade Application ขึ้นเป็นแชทแบบเฉพาะเพื่อนสนิทใช้คู่กับ Instagram นะคะอันนี้เนี่ยต้องการจะไล่ตามแอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Snapchat ค่ะหนึ่งในแอปพลิเคชันแชทยอดนิยมทางฝั่งของอเมริกาเขาต้องการจะไล่แบบไล่ตามให้ทันนิดนึง มีรายงานเพิ่มเติมว่าทาง Facebook นะคะกำลังพัฒนาแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Trade ขึ้นมาสามารถให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถแชร์สเตตัสโลเคชันแล้วก็ข้อมูลอื่นๆกับกลุ่มเพื่อนสนิทได้โดยในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Trade นี้เนี่ยจะถูกออกแบบมาค่ะให้ใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันของเขาเองนั่นแหละ Instagram นะคะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถแชร์ข้อมูลต่างๆกับลิสต์รายการเพื่อนสนิทหรือว่า Close Friend บน IG ได้นะคะซึ่งทาง Facebook เนี่ยกำลังทำการทดสอบแอปพลิเคชันเป็นการภายในอยู่เหมือนว่าหลายๆสื่อเนี่ยอาจจะมีการทดสอบแอปพลิเคชัน Trade แล้วเรียบร้อยด้วยนะคะแต่ว่าก็ยังไม่มีภาพหลุดหรือภาพอะไรออกมาในแอปพลิเคชันตัวนี้สำหรับฟีเจอร์ที่เห็นผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะตั้งการอัปเดตอัตโนมัติได้ให้ผู้ใช้เนี่ยแชร์สถานะของตัวเองไปยังเพื่อนสนิทในรายการได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโลเคชันความเร็วความเคลื่อนไหวต่างๆหรือว่าแบตเตอรี่แล้วก็แอปพลิเคชันนี้เนี่ยจะไม่แชร์โลเคชันของผู้ใช้แบบเรียลไทม์นะคะแต่จะขึ้นคำว่า on the move ก็คือกำลังเดินทางอยู่นะคะแทนที่จะแชร์แบบเรียลไทม์กันไปแต่แน่นอนว่าสำหรับผู้ใช้ก็คือสามารถแชร์สถานะตัวเองได้ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าอัตโนมัติเสมอไปนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยฟีเจอร์การแชร์สถานะไม่ใช่แก่นหลักของแอปพลิเคชันตัวนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการแชทหรือว่าส่งข้อความนะคะซึ่งทุกข้อความจะถูกแสดงอยู่บนฟีดกลางค่ะแล้วก็ที่รูปโปรไฟล์ของเพื่อนแต่ละคนก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นจุดสีเขียวๆขึ้นเพื่อแสดงสถานะการออนไลน์อยู่นอกจากนี้เองเนี่ยถ้าหากเพื่อนๆโพสต์สตอรี่ของ IG นะคะ Instagram เนี่ยเราก็จะสามารถดูสตอรี่ดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชัน Trade ได้เลยไม่ต้องเข้าไปใน IG แล้วก็แอปพลิเคชันเนี่ยจะมีไอคอนกล้องในตัวด้วยให้ผู้ใช้สามารถถ่ายรูปหรือว่าวิดีโอใช้เป็นเครื่องมือที่เหมือนกับบน Instagram เลยนะคะส่งให้เพื่อนในกลุ่มสนิทได้อย่างไรก็ตามเนี่ยยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดในเรื่องของการเปิดตัวแอปพลิเคชัน Trade ต่อสาธารณะนะคะเพราะว่าตอนนี้เขายังมีการทดสอบเป็นภายในอยู่เท่านั้นเองผลลัพธ์มีทั้งดีก็คือนำไปใช้ทั่วไปได้สำหรับไม่ดีเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ไม่บอกถึงข้อเสียของเขาอ่ะเขาก็ปัดตกทิ้งไปแต่ก็เป็นที่ยอมรับได้นั่นเองแต่ถ้ามันเหมือน IG หรือว่า Instagram มากขนาดนี้เนี่ยมันจะตามไล่กันไม่ทันมั้ยมันจะกลายเป็น2อันอะไรประมาณเนี้ยมีความรู้สึกเพราะว่าในส่วนของ Instagram หรือว่า Facebook เองมันก็ควบคู่กันอยู่แล้วแล้วก ็ ปกติถ้าใช้ Instagram ทุกคนก็แค่ลงรูปอ่ะค่ะคุณจะคุยกันแบบนิดหน่อยไม่ได้คุยกันจริงจังขนาดที่ต้องเป็นแชทอะค่ะ ครับ เน า ะ ก็เอาเป็นการพัฒนากันรอติดตามดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นด้วยนะฮ ะ ปิดท้ายสั้นๆสักนิดนึงนะในเบรกนี้ผมว่าดูเวลาแล้วน่าจะเตรียมใกล้จะปิดเลยครับมาดูเรื่องของอันนี้ผมเปิดมาเจอตัวเรื่องนี้เราคุยเรื่องแชทกันคุณนริษาผมเห็นวันนี้ฮะแอนตัวที่เป็น Google Duo ผมมากเอาจริงๆบอกฟังจริงว่าเราไม่ค่อยได้ใช้ไอ้ Google Duo สักเท่าไหร่อ่ ะ แต่ว่าผมเชื่อว่าในกลุ่มประเทศอื่นๆเองหรือบางคนอาจจะใช้เพราะบางทีเนี่ยต้องบอกว่า Google Duo เองเนี่ยต้องอยู่ในกลุ่มที่ใช้อุปกรณ ์ เครือข่ายที่ใกล้เคียงกันอย ่ างนี้นะฮะเขาบอกว่าอย่างนี้อ่ะให้ข้อมูลผู้ฟังละกันเผื่อคนไหนจะลองใช้นะ Google Duo โหมดใหม่ก็บอกว่า low light low light ที่เป็นไลท์แสงนะ low ที่แปลว่าต่ำไลท์ที่แปลว่าแสงเนี่ยเขาบอกว่าใช้คุยวิดีโอตอนกลางคืนได้ง่ายขึ้นแล้วคือเขาจะเปิดตัวเวอร์ชั่นใหม่ที่เป็น low light mode ในแอป Google Duo เอาใจผู้ใช้ในการใช้วิดีโอคอลตอนกลางคืนนะฮะซึ่งสามารถที่จะมีฟังก์ชันในการตรวจจับแสงน้อยและก็ปรับเฉพาะส่วนของใบหน้าให้ดูสว่างขึ้นก็บอกว่าโหมดนี้จะมีประโยชน์ในการประหยัดพลังงานอย่างเช่นเมื่อคุณต้องการเดินทางไปไกลๆแถวนั้นไม่มีไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ก็น้อยอีกนะฮะก็ใช้วิธีการลดแสงหน้าจอในระหว่างการใช้งานและอาจมีประโยชน์กับคนที่จำเป็นต้องติดต่อครอบครัวหรืออยู่กับเพื่อนที่อาศัยอยู่ในที่ที่ไทม์โซนแตกต่างกันจะได้ไม่รบกวนคนที่อยู่ในที่ที่มืดนะฮะก็บอกว่าอ้าวตอนนี้จะเป็นอย่างไรก็ลองดูเพราะว่าลักษณะของการจะเป็นคือจะเพิ่มแสงหน้าจอคล้ายๆกับเอฟเฟกต์แฟลชก็เหมือนการถ่ายเซลฟี่จนกว่าเราจะได้ลองจริงๆโหมดนี้ก็จะได้ใช้เร็วๆนี้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาเตรียมลองใช้กันดูโหมดการคุยกันทั้งวิดีโอคอลทั้งการคอลในอินแบบอินเทอร์เน็ต IoT อ่ะก็ลองกันดูนะครับ ใช่เดี๋ยวช่วงนี้เบรกสักครู่ไหมคะคุณเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตาม แล้ว อัปเดตข่าวสารยังมีอีกในเรื่องราวของ Netflix ค่ะจริงๆเขาบอกว่าในส่วนของ DVD เนี่ยมันอาจจะตายไปแล้วแต่ Netflix เขาก็ชี้แจงออกมาว่าต้องการที่จะแบบปลุก DVD ขึ้นมาใหม่ก็เลยปล่อยในเรื่องของการเช่าหนังแผ่นมาใหม่ค่ะคุณ ครับ น่าสนใจเหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องราวอื่นๆในแอปพลิเคชันต่างๆนะคะในช่วงหน้าเดี๋ยวเบรกกันสักครู่ละกันค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอเชิญชวนนักศึกษาบุคลากรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันการสื่อสารกับชาวต่างชาติแนะนำข้อมูลการศึกษาต่อและฝึกงานในต่างประเทศในอิงลิชโซนพร้อมให้บริการทุกวันอังคารเวลา 12:00 นถึง 13:00 นที่ชั้น3สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมที่025493653 ศูนย์นวัตกรรมความรู้ RMUTT Innovation and Knowledge Center ภายใต้การดูแลโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดโซนใหม่พร้อมให้บริการกับทุกท่านแล้วที่นี่ชั้น7ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่นด้วยพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตรในสไตล์การออกแบบรองรับการจัดกิจกรรมทั้งโซนอบรมสัมมนารองรับได้ 10-200 ที่นั่งโซนห้องเรียนฝึกอาชีพโซนนิทรรศการสร้างสรรค์ไอเดียพร้อมพื้นที่โถงขนาดใหญ่ขนาดตั้งแต่280-750ตารางเมตรรองรับโซนกิจกรรมและแคมเปญพิเศษนอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันทั้งโปรเจคเตอร์จอทีวีขนาดใหญ่และ Wi-Fi ความเร็วสูงสอบถามและสำรองพื้นที่การใช้งานโทร092-318-9887 หรือที่แฟนเพจ RMUTT Innovation and Knowledge Center ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ชั้น7ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั้น เข้าสู่ช่วงนี้นะคะกับ My Computer นั่นเองค่ะเมื่อสักครู่ทิ้งท้ายในเรื่องราวของ Netflix ไปค่ะคุณเบียร์พงษ์เรื่องราวของ Netflix อันนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเป็นที่นิยมมากในเรื่องของแอปพลิเคชันดูหนังฟังเพลงในมือถือแล้วก็ในอุปกรณ์ต่างๆเทคโนโลยีซึ่งเขาบอกว่ากลายเป็นว่าเอาโทรทัศน์ล่ะโทรทัศน์ตอนนี้เขาก็ดูได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือมันพกพาไปสะดวกไงถ้าเป็นโทรศัพท์เน า ะ ใช่ครับ ก็กลายเป็น Netflix เองก็เป็นเขาเรียกเป็นผู้ให้บริการในการชมภาพยนตร์ที่เป็นต้องถือว่ารายใหญ่อยู่ณตอนนี้เพราะคนรู้จักเพราะถือว่าเป็นการที่คนที่จะยินยอมในการที่เป็นสมาชิกนะถ้าไม่เป็นสมาชิกคุณจะดูไม่ได้อย่างน้อยคุณก็ต้องถูกบังคับให้การเป็นสมาชิกจะรูปแบบไหนอย่างไรเอาเราไม่พูดถึงเพราะทุกท่านเนี่ยจะรู้ถนัดกันอยู่แล้วบางทีจะมีกลุ่มในการคุยการการแชร์ยูสเซอร์กันอันนี้ก็เป็นวิธีการของทุกท่านกันไปแต่ว่าคุณต้องมาเป็นสมาชิกก่อน ถูกต้อง บอกรับสมาชิกจะรายเดือนจะรูปแบบไหนก็ว่ากันไปแต่สิ่งหนึ่งที่ผมตกใจที่คุณโพยเป็นไว้ที่เบรกที่แล้วว่าDVD ที่เราเคยใช้งานกันอยู ่ มีบูเล่ด้วยนะ ใช่ใช ่บูเล่เนี่ยผมเอาจริงๆผม บอกตรงว่าผมไม่เคยใช้อะเพราะมันเป็นช่วงท้ายแล้วเครื่องเนี่ยแพง ถูก แผ่นก็แพง แผ่นก็แพง แต่เขาบอกว่ามันคมคือแต่ถ้าดูนี่ภาพมันจะคมมากเลยนะแค่ดู DVD เองเนี่ยถือว่าโอ้สุดยอดแล้วอ่ะคือคุณไม่ต้องเสียเวลาไปเปลี่ยนแผ่นอ่ะถ้าเป็น CD นะ VCD อ่ะไม่ต้องเปลี่ยนแผ่นเพราะว่าบางไหนที่เป็นเรื่องไหนนานๆเนี่ยโอ้คุณต้องเปลี่ยนแผ่นจังหวะนึงนะเผื่อจะได้ดูจนจบ DVD นี่ก็ช่วยเรื่องนี้เวลาคือดูยิงยาวได ้ ภาพก็จะคมชัดขึ้นแต่ว่าผมตกใจว่าบ้านผมไม่มีแล้วอ่ะที่บ้านคุณยังใช้อยู่หรือเปล่า DVD อ่ะคุณดาริสา ไม่มีเหมือนกันคือมีแต่เป็นของเก่าแล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ค่อยดูจาก DVD แล้วไงเนาะเพราะว่าเราก็มีเน็ตฟลิก ซ์ไม่ต่อเครื่องดูนะ ใช่ใช่คือเครื่องไม่สามารถไม่มีที่จะเล่นเป็น DVD อะไรอย่างนี้ได้นะคะแต่เป็นที่น่าแปลกใจเหมือนกันเพราะว่าเน็ตฟลิกซ์เนี่ยคนก็ยอมจ่ายเงินเพื่อที่จะมาดูภาพยนตร์ออนไลน์กันแบบนี้โดยส่วนมากเนี่ยแอปพลิเคชันที่เปิดออกมาถ้าเป็นภาพยนตร์หรืออะไรอย่างนี้เขาก็จะให้เป็นสมัครสมาชิกนะคะที่มันเสียเงินอะไรอย่างนี้บางท่านก็น่าจะทราบกันอย่างที่คุณแจ้งไปสำหรับ DVD ที่เราบอกว่ายังไม่ตายเพราะว่า Netflix เองเนี่ยเขาปล่อยเช่าหนังแผ่นให้กับลูกค้านะคะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าครบประมาณ 5,000 ล้านกว่าครั้งอ่ะคือในฐานะ ผู้ให้บริการหนังของ Netflix เองแล้วก็ซีรีส์แบบสตรีมมิ่งนะคะอันที่จริงแล้ว Netflix เองเนี่ยก่อตั้งมาประมาณ21ปีแล้วแหละบริษัทที่ให้บริการเช่ายืม DVD แล้วก็เป็นแผ่นบูเรทางไปรษณีย์คืออันนี้เนี่ยเป็นการบริการของเขามาก่อนที่จะเป็นสตรีมมิ่งออนไลน์นะคะแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยยังเปิดให้บริการเช่าแผ่นหนังอยู่เหมือนเดิมแม้แต่ว่าตอนนี้บริการสตรีมมิ่งของ Netflix เองเนี่ยได้รับความนิยมอย่างสูงจนมีรายได้เป็นรายได้หลักของบริษัทไปแล้วแต่ทาง Netflix ไม่ได้ทิ้งธุรกิจในส่วนของการเช่าแผ่น DVD ไปค่ะล่าสุดก็มีการออกประกาศว่าความสำเร็จในการส่งแผ่น DVD ถึงลูกค้าที่ใช้บริการเช่าแผ่นนะคะครบไปแล้ว 5,000 ล้านกว่าครั้งค่ะคุณคือไม่น่าเชื่อเหมือนกันยังมีคนที่จะดูเป็นแผ่น DVD หรือว่าบูเรแบบนี้อยู่น่าจะเป็นในส่วนของต่างประเทศหรือเปล่าคือจริงๆแล้วก็มีคนที่สะสมอย่างนี้แหละก็ยังมีซื้อบ้างนะคะ DVD หรือว่าแผ่นบูเรนะคะทาง Netflix เองเนี่ยเขาก็เลยออกมานับยอดครั้งล่าสุดว่าเนื่องจากจำนวนผู้ใช้บริการเช่าแผ่นนี้ก็ลดลงเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ปี2011เนี่ยแหละผู้สมัครสมาชิกรายเดือนมีอยู่ประมาณ14ล้านรายนะคะแล้วก็ในไตรมาสที่2ของปี2019เหลือผู้ใช้บริการเพียง 2.4 ล้านรายเท่านั้นค่ะถ้าเทียบกับจำนวนสมาชิกบริการสตรีมมิ่งก็จะมีมากถึง151ล้านรายเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็ในตัวเลขนี้เนี่ยต่างกันมากๆเลย 2.4 ล้านกับ151ล้านน่ะเพราะว่าคนใช้บริการในส่วนของออนไลน์มากกว่ามีการประเมินจำนวนสมาชิกที่ยังคงใช้บริการอยู่ด้วยนะคะถ้าหากยังเช่าแผ่นทุกเดือนเหมือนเดิมเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเกือบ35ปีนะคะกว่าตัวเลขจะแซงหน้าออนไลน์สตรีมมิ่งแบบดูหนังออนไลน์ไปได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันสะดวกสบายกว่าเยอะเลยกว่าที่เราจะแบบโอ๊ยไปเช่าหนังมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ดูบนโทรศัพท์มือถือได้ไม่ว่าเราจะอยู่ไหนก็ตามนั่นเองมันก็อาจจะเป็นอีกตัวเลือกนึงเนาะ เป็นคนที่อาจจะไม่ถนัดในการที่จะโอ้ต้องต่ออินเทอร์เน็ตบางทีก็เผื่ออยากจะกลับเข้าไปเขาเรียกว่า back to the basic อะไรอย่างเงี้ยนะฮะความคมชัดบรรยากาศการเอาแผ่นเข้าเพราะบางคนต้องบอกว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งทาร์เก็ตตลาดของคนที่ชื่นชอบการชมภาพยนตร์แบบนี ้ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูทีว่าในอุตสาหกรรมที่ผลิตแผ่นภาพยนตร์ออกมาเป็นแบบ DVD แบบนี้จะวางตลาดในรูปแบบไหนเพราะว่าซีดีก็เตรียมตัวที่จะยุติการผลิตละแต่ไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะมองไปอย่างไรแต่บ้านเราเนี่ยเริ่มก็ยังมีนะเอาจริงก็ยังมีแผ่นที่ยังค้างสต็อกอยู่เนี่ยออกมาลดราคาในการจำหน่ายให้เราบางคนก็ในรถแม้จะมีฟังก์ชันอื่นๆนะคุณผู้ฟังเอาอย่างนี้ก็บอกว่ามันก็จะมีหลายกลุ่มทาร์เก็ตก็คือกลุ่มที่เป็นไฮเทคโนโลยีบางคนแบบเช่นต่างๆเนี่ยก็คือออกไม่ได้ฟังแล้วในตัวแบบวิทยุหรือไม่ได้ฟังจากซีดีเทปอะไรเงี้ยแล้วฟังจากแอปพลิเคชันต่างๆฟังจากมือถือเชื่อมเข้าบลูทูธเรียบร้อยละแต่ว่าจะมีบางส่วนที่ผมเช่นก็อยากฟังจากซีดีอยากจะสัมผัสเพลงของเราเองอยากจะมีโมเมนต์เพลงของเราเอง ค ือมันก็จะมีหลายส่วนอันนี้ก็ถือว่ายังเป็นอีกหนึ่งทาร์เก็ตหนึ่งที่อาจจะต้องจับตาดูแต่อาจจะไม่ได้เป็นตลาดใหญ่เหมือนในอดีตนะฮะอ้าวก็รอดูแล้วกันหยิบประเด็นหนึ่งมาคุยกันนะฮะตัวนี้ผมอยากให้คุณดาริสาเนี่ยช่วยผมเล่าเรื่องราวนี้สักนิดนึงผมเองเนี่ยเป็นคนที่ใช้ระบบ Android คุณดาริสาตอนนี้ใช้เป็น Android เหมือนกัน Android นะกลับมา Android แล้วนะ ใช่ๆ ก็งงนะคุณก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็จำไม่ได้ว่าคุณใช้ตัวไหนเดิมทีเราเคยพูดถึงระบบปฏิบัติการกันไปจะมีอะไรนะ Oreo มีระบบปฏิบัติการที่เป็นเหมือนชื่อขนม ใช่ ช่วงนึงแล้วก็จำชื่อยากมากเลยเขาบอกว่าใกล้แล้ว Google ประกาศชื่อ Android Q อย่างเป็นทางการจบนะฮะตอนอวสานเรียบร้อยกับชื่อขนมหวานที่ใช้มานานกว่า10ปีตัวนี้อาจจะให้คุณนริศาช่วยเล่าสักนิดหนึ่งว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยชื่อต่างๆมันมีชื่อศัพท์ของเขานะเขาบอกว่าทาง Google เองจะตั้งชื่อ Android Q เป็นขนมอะไรแต่ในที่สุดเองประกาศออกมาแล้วไม่ได้ใช้ชื่ออย่างที่เราคาดการณ์กันไว้เพราะมันทำได้สร้างความประหลาดใจอย่างมากเลยเพราะว่า Google ได้ตัดสินใจยกเลิกตั้งชื่อขนมหวานที่ทำเป็นซีรีส ์ ตั้งแต่สมัยแรกๆออกมาที่ Android เปิดตัวมาตั้งแต่10ปีที่แล้วตอนนี้ Google ประกาศให้ Android Q ใช้ชื่อว่า Android 10และก็จะอัปเดตเวอร์ชันถัดไปเรียงเป็น Android 11 12ไปเรื่อยๆแล้วนะเหตุผลที่เขาบอกว่าจะยกเลิกชื่อขนมนั้นไม่ได้มาจากที่ทาง Google หาชื่อที่เคลื่อนต้นด้วย Q ไม่ได้นะแต่มันมีเหตุผลหนึ่งคุณดาริสาเหตุผลอะไรฮะ คุณเขารองประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Google นะคะคุณซัมเมอร์นะคะได้เคยให้สัมภาษณ์พูดถึงในเรื่องของชื่อของ Queen Cake แล้วก็ Quantum เอาไว้นะคะที่จริงเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาที่แท้จริงของ Google ที่บอกว่าในเรื่องของการใช้ชื่อขนมในการสร้างความสงสัยให้แก่คนที่ได้ยินเนี่ยเพราะว่าขนมหลากหลายชนิดที่ถูกนำมาใช้เป็นชื่อนะคะไม่ได้เป็นขนมที่รู้จักทั่วโลกอย่างเช่นพายแล้วก็มาร์ชเมลโล่อะไรอย่างนี้สำหรับประเทศไทยเองเนี่ยมีขนมทั้ง2ชนิดวางจำหน่ายอยู่แล้วจึงรู้สึกไม่แปลกใจว่าแบบมันก็เป็นที่เราเคยได้ยินอยู่แล้วนะแต่หลายๆประเทศเองเนี่ยไม่มีขายค่ะทั้งพายทั้งมาร์ชเมลโล่เนี่ยไม่มีนะหรือว่าไม่เคยได้ยินเลยมาก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะหรืออาจจะเป็นในขณะเดียวกันเนี่ย Google เขาก็เลยบอกว่าก็เลยอยากจะพยายามหลีกเลี่ยงในการออกเสียงที่ยากลำบากในบางภาษาอย่างเช่นภาษาญี่ปุ่นไม่มีตัว L กับตัว R ในการสะกดคำค่ะคือออกเสียงไม่ได้ว่างั้นเพื่อให้ง่ายที่สุดเลยกลับมาใช้เป็นตัวเลขเป็นเวอร์ชันค่ะคุณจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะสำหรับแบรนด์ที่ต้องการเป็นระดับสากลแล้วก็ได้กล่าวไว้ว่าเพื่อให้ดูแบบทันสมัยมากขึ้นแล้วก็หุ่นเขียวตัวเล็กๆในโลโก้เขาเนี่ยจะทำให้ผู้ใช้รู้สึกเป็นมิตรแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นคือของไทยอาจจะไม่เป็นปัญหาอย่างที่บอกไปเพราะว่าเราสามารถออกเสียงได้ทุกอย่าง ได้ทุกเสียงคือไทยเนี่ยต้องบอกว่ามีความเด่นเรื่องของพยัญชนะตัวอักษรวรรณยุกต์การผันเสียงเนี่ยได้ครบคือการอ่านออกเสียงของคนไทยเนี่ยเป็นเหมือนการร้องเพลงก ็ เลยจะไม่ค่อยยากเวลาจะพูดภาษาต ่ างชาติ ใช่ๆคือที่บอกไปว่าญี่ปุ่นเนี่ยออกเสียงตัว L กับตัว R ไม่ได้ก็กลายเป็นแบบลำบากคือลำบากเขาไปอีกเขาจะออกเสียงในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่ได้ก็กลายเป็นแบบมันไม่ใช่เหมือนไม่มาตรฐานสากลเขาก็เลยกลายเป็น10 11 12กันไปละกันกลายเป็นนับเป็นตัวเลขลำดับขึ้นไปอย่างของเราอย่างที่บอกไปแจ้งไปแล้วว่าสามารถออกได้ทุกเสียงคือจะออกอะไรมาเราสามารถพูดได้นะคะแล้วก็สามารถนำมาผันแปลได้ไปหมดเลยก็กลายเป็นเรื่องดีของภาษาไทยไปอีกแต่ว่าความยากของภาษาไทยก็เป็นอีกลำดับหนึ่งเหมือนกัน นะคะก็เราติดตามนะคะว่าจะใช้เป็น Android 10 11 12ไปแล้วถ้าพัฒนาไปเรื่อยๆจะเป็น Android 30 40เนี่ยยังคงใช้อยู่หรือเปล่าเพราะไม่งั้นก็จะเป็นตัวสะท้อนว่าโอ้โหคุณพัฒนาไปถึง30กว่ากว่าเวอร์ชันแล้วเหร ออ าจจะแบบเปลี่ยนชื่อใหม่อาจจะเป็น Android ชื่อที่มันเก๋กว่านี้มั้ย คือให้ชื่อให้มันดูเก๋มากขึ้นให้มันดูเป็นซีรีส์มากขึ้นอาจจะเป็นแบบเจนวันเจนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มันดูแตกต่างแต่ละปีกันไปอันนี้ก็รอติดตามดูคืออาจไม่ใช้ชื่อที่เป็นแบบคิดชื่อแล้วไงเพราะว่าเอาจริงๆคือชื่อจริงๆเนี่ยพอมันมีการคิดชื่อไปเรื่อยเราจะนึกไม่ออกว่าชื่อนี้มันอยู่ในปีไหนช ื ่อนี้มันตั้งแต่สมัยอะไรเราก็นึกไม่ออกนะคุณนริษาเอาจริงๆถ้าบอกว่า Android 9ในปีนี ้ Android 10พัฒนามาได้3เดือนอันนี้เราจะพอนึกภาพออกแต่ถ้าเป็นชื่อเราจะจำไม่ค่อยได้เพราะบางคนเนี่ยไม่ค่อยจำชื่อเขาอ่ะเพราะว่าอ๋อฉันใช้เวอร์ชันนี้อยู่อะไรเงี้ยเอ้ารอติดตามให้กำลังใจกับทาง Android ด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็ให้กำลังใจกับตัวเราเองเพราะว่าเชื่อว่าหลายท่านก็ยังใช้ระบบปฏิบัติการนี้กันอยู่นะฮะ คือจริงๆระบบปฏิบัติการนี้มันเหมาะสำหรับตั้งแต่ระดับผู้ทำงานจนถึงผู้สูงวัยนิดนึงเพราะว่าอาจจะใช้ง่ายด ้ วยหรือเปล่าแต่ถ้าใครเคยชินคุ้นชินกับ iOS เราก็ไม่ว่ากันเพราะว่าเคยใช้มาก่อนเหมือนกันก็ได้อยู่นะเพราะว่าระบบเขามีความเสถียรมากมากเลยแหละสำหรับ iOS นะคะแล้วแต่ความชอบนะคะเลือกได้เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีหลายตัวที่กำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้เช่นกันนะคะทั้ง Android แล้วก็ iOS นี่แหละเตรียมตัวอีกแล้วนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณเดินทางมาจะหมดเวลาเต็มที่แล้วนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าสัปดาห์หน้า เดี๋ยวผมกลับไปที่สถานี ค่ะ เดี๋ยวจะเล่าบรรยากาศว่าไปเจออะไรมาบ้างส่วนหนึ่งคือช่วงที่ผมอยู่เนี่ยเจอฝนพายุเข้านะฮะก็เป็นพายุที่อยู่ที่เพิ่งเข้ามาในแถบของทางอีสานนะฮ ะ แต่ว่าทางผมเองจะโดนทางขางนิดหน่อยอาจจะไม่โดนหนักๆเหมือนทางอีสานตอนบนกับทางเหนือแต่บรรยากาศอื่นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปอัปเดตในสัปดาห์หน้านะครับ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลากับ My Computer ค่ะดาริสาตระกูลเงกพร้อมด้วยคุณปิยพงษ์เคนทวายต้องลาไปนะคะช่วงหน้าไม่ใช่ช่วงหน้าสิสัปดาห์หน้ามาอัปเดตการเรื่องราวของเทคโนโลยีเช่นเคยค่ะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต